Hola, molt bon dia. Hem estrenat una jornada de dimecres i ho hem fet ja amb tranquil·litat, un dia en el qual el sol en conjunt serà el protagonista. De moment repassem temperatures mínimes d'aquesta matinada, han estat baixes, però vaja, tampoc res de l'altre món. Mínima a Sant Julià de Lòria, 2 graus positius, 3 de positius a la Seu d'Urgell, 5 de positius a Puigcerdà, al centre de la ciutat, n'han tingut 7 a Lleida o 7 graus també de mínima aquesta matinada a Balaguer. Un dia en el qual el sol doncs, serà el protagonista, especialment a muntanya, tot i algunes bandes de núvols prims que podran enteranyinar una miqueta l'acció solar. Parlem encara d'algunes restes de núvols baixos o de boires cap a algunes fondalades de l'interior. Ràpidament seran història, el sol també s'ha d'imposar amb energia a partir de mig matí i migdia en aquests indrets i les temperatures aquest migdia doncs, seran suaus. Estimem una màxima de 20 graus a Lleida, se n'esperen 19 a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell o 16 graus tant a Puigcerdà com a Escaldes-Engordany.